pomyślałam, że warto byłoby chyba myśleć o tym, że pomoc osobom czy rodzinom osób z niepełnosprawnością to nie jest jakiś, no nie wiem, taki obowiązek, który jest taki kosztowny. Bo ja myślę, że to jest, gdyby to był fajny system, gdzie ludzie są zatrudnieni do takich usług, prawda, społecznych, to przecież to jest fantastyczna, bardzo satysfakcjonująca praca, no która daje zatrudnienie, mogłaby dać zatrudnienie wielu bezrobotnym ludziom, dać wielką satysfakcję, ale też wprowadzić do budżetu po prostu pieniądze z podatków, które te osoby, które pracują przy właśnie, prawda, przy pomaganiu osobom niepełnosprawnym, wprowadzą z powrotem do budżetu. Także no i jest to nie jest puenta. Tylko obciążenie, prawda? Tak. Pomaganie to jest inwestycja. Bardzo dziękuję. I często przyjemność wielka. I ogromna. Do tego jeszcze ogromna przyjemność i ogromna edukacja dla wszystkich. Bardzo dziękuję. Barbara Kucharska, Małgorzata Pacholec były dzisiaj z nami. Bardzo dziękuję. Jan Niebudek był producentem, wydawcą programu. Joanna Regulska realizowała audycję. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski, a za chwilę Jurek Owsiak się pojawi. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski Klub Trójki. Zapraszamy do reklamy. Kojąca bliskość natury, spokój, cisza i luksus. Hotele spa dr Irena Ellis zapraszają zimą na chwilę relaksu i odprężenia. Już od 19 grudnia zapraszamy także do nowego hotelu w Polanicy Zdroju. Hotele spa dr Irena Ellis. Luksus blisko natury. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Perfect Life 1995. Archiwalny koncert po raz pierwszy na DVD. Goście specjalni: Czesław Niemen, Krzysztof Cugowski, Darek Kozakiewicz, Andrzej Urny, Wojciech Pytkowski. Perfect Life 1995. DVD plus 2 CD do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Tygodnik Przegląd i Top Gitar. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa 26 listopada, jest 22. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. To już ustalone, PO wskaże 10 marszałków województw, PSL 5. W Europarlamencie nie ma zgody w sprawie uznania państwa palestyńskiego. Astronauci po raz pierwszy wydrukowali trójwymiarowy obiekt na orbicie okołoziemskiej. Ale na początek wiadomość z Sejmu. Wszystkie kluby opowiedziały się jednogłośnie za ratyfikacją umowy stowarzyszeniowej Unia Europejska-Ukraina i wyraziły zgodę, by układ Bruksela-Kijów ratyfikował prezydent. Głosowanie nad rządowym projektem ustawy odbędzie się w piątek. Platforma wskaże 10 marszałków województwa, PSL 5. W sumie koalicja będzie rządziła w 15 sejmikach. To wynik ustaleń między obu partiami po wyborach samorządowych. Do zmian ma dojść m.in. na Warmii i Mazurach oraz na Podlasiu, gdzie obecnych marszałków z PO zastąpią ludowcy. Przenosimy koalicję rządową, która sprawdza się, jak państwo wiecie, od 7 lat na poziomy samorządowe. Informuje premierowa Kopacza, wicepremier i szef ludowców Janusz Piechociński nie kryje zadowolenia. Cieszę się, że w 15 województwach mamy tą stabilną większość, przewidywalność. Wicepremier dodał, że koalicja wyciągnie też rękę do porozumienia w województwie podkarpackim. Tam będzie rządził PiS. PiS, który wciąż powtarza swoje o sfałszowanych wyborach. Co więcej, prezes partii Jarosław Kaczyński oskarżał dziś z sejmowej mównicy o fałszerstwa wyborcze Platformę. Oskarżenia Jarosława Kaczyńskiego pod adresem PO są pochopne i mogą zaszkodzić jego ugrupowaniu, uważają eksperci. To oskarżenia niezgodne z prawdą, które mają przez budowanie określonych emocji służyć interesom Prawa i Sprawiedliwości, uważa dr Anna Materska-Sosnowska, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Absolutnie się z tym nie zgadzam, a Jarosław Kaczyński w ten sposób chce zmobilizować swój elektorat z jednej strony, wyprowadzić ludzi na ulicę, a może chce już na przyszłe wybory zapowiedzieć, dlaczego ma szansę przegrać kolejne. Dr Rafał Matyja, politolog z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, uważa, że tam, gdzie zgłosił zgłoszono protesty, sprawą powinny najpierw zająć się sądy, a same oskarżenia Jarosława Kaczyńskiego mogą jeszcze wpłynąć negatywnie dla PiS na wynik drugiej tury wyborów. Bardzo radykalizując przesłanie może zaszkodzić części kandydatów, którzy próbują pozyskać, nazwijmy to centrum, ludzi między PiS-em a Platformą, ludzi związanych z SLD. Radykalizacja postaw może się w efekcie na Prawie i Sprawiedliwości zemścić. Przemysław Pawełek, Polskie Radio. Europarlament podzielony w sprawie uznania przez Unię państwa palestyńskiego. Większość europosłów jest za, ale na razie zgody i terminu brak. Zdaniem części posłów, także szefa Komisji Zagranicznej Parlamentu Europejskiego, niemieckiego Hadeka Elmara Broka, Unia musi przejąć inicjatywę w sprawie osiągnięcia pokojowego rozwiązania konfliktu między Izraelem a Palestyńczykami. Jego zdaniem powinny powstać dwa oddzielne państwa pod warunkiem, że się wzajemnie uznają. Dlatego decyzja o jednostronnym uznaniu nie może być, jak podkreślił, podejmowana pochopnie. Bardziej stanowczy byli posłowie Grupy Europejskich Konserwatystów. Ich zdaniem jednostronne uznanie państwa palestyńskiego usztywni jedynie stanowiska i utrudni negocjacje. Inaczej oceniali sytuację socjaliści, liberałowie i posłowie frakcji Zielonych, którzy twierdzą, że uznanie państwa palestyńskiego jest bezdyskusyjne. Powinno być punktem zwrotnym w podejmowanej przez Unię inicjatywie politycznej. Powoływano się na przykład Szwecji, która jednostronnie, jako pierwsze państwo należące do Unii, uznała państwo palestyńskie. Dla Polskiego Radia ze Strasburga, Andrzej Geber. Z Uniwersytetu Jagiellońskiego wreszcie zniknęły portrety prezydenta Putina i premiera Miedwiediewa, które od ponad roku wisiały w sali wykładowej Instytutu Rosji i Europy Wschodniej. Zdjęli je pracownicy uczelni, mówi rzecznik UJ-u Adrian Ochalik. Pewnie są w tym instytucie gdzieś tylko głęboko schowane. Teraz władze uczelni sprawdzają, kto i w jakim celu portrety powiesił. To nie jest jakby sytuacja, że ktoś kogoś powiesił wczoraj i gdzieś go nie wiem, w jakikolwiek sposób gloryfikuje. Są odpowiednie procedury sprawdzające i te procedury już zostały wdrożone. Jak zaznaczył rzecznik Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym samym pomieszczeniu pojawiły się także na ścianie portrety Iwana Groźnego i carycy Katarzyny. Te obrazy na razie decyzją uczelni nie zostały ściągnięte. I na koniec wydarzenie, które na pewno przejdzie do historii kosmosu. Astronauci po raz pierwszy wydrukowali trójwymiarowy obiekt na orbicie okołoziemskiej. Historyczny druk wykonano na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Najpierw były intensywne przygotowania i testy. Mamy kamerę w pobliżu dwóch okienek w drukarce, żebyśmy mogli obserwować cały proces, mówiła wcześniej szefowa projektu Nikki Werkheiser z NASA. Potem drukarka zaczęła nakładać poszczególne warstwy rozgrzanego plastiku. Okazało się, że warstwy drukowane w stanie nieważkości są trochę inne od ziemskich. Astronauci wydrukowali niewielką kremową plakietkę z napisem Made in Space, wyprodukowano w kosmosie. Według NASA w przyszłości takie drukarki będą mogły dać astronautom niezbędne części zamienne i nie trzeba będzie ich przywozić z Ziemi. Przyda się to nie tylko na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, ale także podczas podróży, na przykład na Marsa czy na asteroidy. Rafał Motryuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Na słońce mogą liczyć jutro mieszkańcy zachodniej części Polski, a także Podkarpacia, Małopolski i krańców północno-wschodnich. Gorzej na pozostałym obszarze, bo tam nie tylko chmury, ale także śnieg i mrzawka. Na termometrach od minus 2 stopni w Suwałkach do 1 w centrum i 4 wzdłuż zachodniej granicy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Wojciech Młynarski Prawie Całość. Pięciopłytowa kolekcja. Mistrzowskie teksty w wykonaniu autora oraz Michała Bajora, Hanny Banaszak, Ewy Bem, Anny German, Jana Kobuszewskiego, Wiesława Miśnikowskiego, Kaliny Jędrusik, Andrzeja Zauchy i wielu innych. Album Wojciech Młynarski Prawie Całość. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nadjeżdżają świeżo malowane nagrody. Zamów w banku Pekao S.A. kartę prepaid Pekao Woodstock z funkcją płatności zbliżeniowych Mastercard PayPass. Dokonaj jak największej liczby transakcji i zdobywaj wyjątkowe nagrody. Niepowtarzalny woodstockowy skuter i rowery czekają na Ciebie. Grafikę na nagrodach zaprojektował sam Jurek Owsiak. Szczegóły w placówkach banku Pekao S.A. i na www.pekao.com.pl. Zapraszamy! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Się kręci rock'n'rollowe jazda trzymanki Jurka Owsiaka. you go day by day like nothing can go wrong. These cards are made, they're changing the game. You learn to play it hard. And do samego końca. Ten samochód odjeżdża, ale także do nas przyjedzie. Kolejny zespół, który zagra na przyszłorocznym przystanku Woodstock with Temptation. Czy zagra razem z wokalistą Komy? No, to będzie od was trochę też zależało, ponieważ Koma startuje w plebiscycie Złotego Mączka. Wasze głosy mogą także zadecydować, który z zespołów zagra jeszcze raz na dużej scenie przystanku Woodstock. Kategoria polska, kategoria zagraniczna i kategoria mała scena. With Temptation. Tak samo u nich, na ich stronach dzisiaj już ruszy informacja, że w przyszłym roku grają na najpiękniejszym festiwalu świata, przystanek Woodstock. I już dostałem informację od Krzysia, który jest dzisiaj razem z nami, już ozdrowiał. 200 lajków w trakcie trwania utwory. Ale oczywiście te lajki będą przez cały czas miło przez was i przez nas przyjmowane. Się kręci małpa polskieradio.pl, SMS 71335, nie tracimy czasu. Pytanie jest bardzo proste. Kto i kiedy tak pięknie zagrał na przystanku Woodstock? Oczywiście nagroda damska i nagroda męska czeka na was. Lecimy. Love, breaking it down now for all the world to see. Because I'm living it up, bringing you down again. Because I'm letting you know our hearts can grow and get all around. This is your last chance. Kręci małpa polskieradio.pl, SMS 71335, pytanie brzmi, kto i kiedy tak pięknie zagrał na przystanku Woodstock. Witaj Jurku, wczoraj byłam gościem w zespole gimnazjów imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie i opowiadałam o zawodzie pielęgniarki, o pracy, o medycynie i systemie lecznictwa, ale też i o fundacji, finałach i o waszym sprzęcie i o programie pierwszej pomocy. Tych dziewcząt, z którymi się spotkałam, nie było wtedy jeszcze na świecie, więc chciałam opowiedzieć, jaki przełom nastąpił, odkąd wielka orkiestra istnieje w szpitalach, a serduszko widać na bardzo wielu sprzętach ratujących życie. Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się, że przyjdzie tak, że przyjdzie tyle zainteresowanych dziewczyn i cieszę się ogromnie, że mogłam im przekazać kawałek swojej wiedzy. Mam wrażenie, że dzisiaj praca pielęgniarek zeszła na dalszy plan i nie docenia się tego zawodu tak jak kiedyś. Dlatego było mi miło, że są nowe osoby, które chcą się kształcić w tym kierunku. Przy okazji pozdrawiam gorąco Anię, moją koleżankę, która zorganizowała to spotkanie, oraz wszystkie dziewczyny, które zechciały w nim uczestniczyć. Żaba z Częstochowy. Żaba, bardzo piękna opowieść. Bardzo ci dziękuję, że byłaś, że opowiadałaś. Znowu mamy, że tak powiem, gamoni internetowych, którzy tuż przed finałem zastanawiają się, po co i na co. Ale powiem dobrze, to tobie Żaba i wszystkim wam, moi drodzy słuchacze. Dzisiaj nagrywaliśmy dla jednego z naszych sponsorów reklamówkę. Zobaczcie później ją w telewizorze. Mówimy bardzo głośno, że gramy i cieszymy się bardzo, że mamy mamy sponsora, który, dzięki któremu możemy organizować finał i organizować przystanek Woodstock. I wtedy jeden z ekipy bardzo dużej podszedł do mnie i powiedział: Jura, super, że cię widzę. Tak naprawdę ja czekałem 8 lat na to spotkanie. Pracuję tutaj w biznesie, opracuję wszystkie te programy, które później wdrażamy, kiedy robimy reklamówki, ale wiesz co, dzisiaj chciałem ci podziękować za to, że 8 lat temu moja córka, która przyszła na świat jako wcześniak w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, ważyła niecały kilogram, uratowana została, ponieważ była w waszych inkubatorach serduszkowych. Wszyscy się bardzo baliśmy, no my najbardziej, rodzice. Żyje, jest na drugim roku w szkole muzycznej, świetnie daje sobie radę, jest pełna energii. Dzisiaj dowiedziała się, że idę na plan zdjęciowy z tobą i kazała mi tobie wręczyć taką laurkę. Na laurce jest po prostu piękne serce, piękne, dziecinne, malowane serce z napisem Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i od Ani, która mi to dała w prezencie. I tak sobie pomyślałem, ach, szanić tych wszystkich, którzy właśnie mają takie pomysły, tego focha, wiecznego polskiego focha. Ta Ania mi dała tyle sił, że dzisiaj także tą siłą się będę z wami dzielił. Moi drodzy, jutro od samego rana we wszystkich sklepach Empiku, ale także we wszystkich dobrych sklepach muzycznych Budka Suflera, mam w ręku płytę przepiękną. To jest albumik czteropłytowy, dwie płyty DVD, dwie płyty CD, pięknie wydane. To jest po prostu jak bajeczka, jak kolorowe pudełeczko czarodziejskie, ale także płyta jest czarodziejska z tegorocznego przystanku Woodstock. Pozwól, Żaba, że wyślę tobie także tę płytę w prezencie i będziesz miała i dla koleżanek, i na pogadanki, i na spotkania, i dla wszystkich swoich kumpel, pielęgniarek ze szpitala. Przed wami Budka Suflera. Jutro premiera tej płyty w całej Polsce. Leci dla nam mgła, kaci dla nam mgła, kaci dla nam mgła. Kłębi się spiżu fięk, migotanie świec, kotek wyższym czyni wciąż o marmur kopyt stóp i na tarczy miecz taki pogrzeb. Ciebie po prostu z domu wynieśli, jeszcze bardziej byłeś sam. Tu tkwiły krudy kwiny, na cichym terasie. Lecz ty żyjesz, wciąż żyjesz, przetrwałeś jednak śmierć. Teraz siedzę w noc z twoją myślą. Twoją myślą sam na sam. Z białej karty patrzą na mnie oczy twe. I sądzą nas. Ty żyjesz, wciąż żyjesz, przetrwałeś jednak śmierć. Czasowi, zapomnieniu wbrew. Czasowi, zapomnieniu. Thank you. zazdrościłeś i zazdrościłeś i zazdrościłeś i kierów ty, koni ty, zazdrościłeś im Spiżo i marmor blasku świat. Zazdrościłeś tłumu w wielkim polu. Moi drodzy, niesamowita płyta, niesamowita muzyka, Noc nad Norwidem. Piąty numer na dwupytowym albumie CD i dwupytowy album DVD. Jutro we wszystkich sklepach jeszcze raz pochylcie się nad okładką, którą rozpoznacie. Ci, którzy byli na przystanku Woodstock, rozpoznacie kawałek naszej scenografii, a więc bardzo, bardzo kolorowa okładka, taka nasza. Plus napis Budka Suflera, czyli ten napis ich. 750 lajków. Bardzo się cieszymy, ale wiadomość bardzo dobra. Się kręci małpa polskieradio.pl. Within Temptation na przystanku Woodstock. Fantastycznie. Zaliczyłem już 4 koncerty tej kapeli i nie mam dość. Kocham ten cudowny wokal Sharon Del Adel. No super, dziękuję. Pozdrawiam ciebie i piję i pierogi. Bartas. Odpowiedź. Kaiser Chiefs na Woodstocku 2013. Odpowiedz dwa. Witajcie. Dziękuję za Written Temptation na kolejnym Woodstocku. Moje marzenia się spełniają. Ta kapela w 100% wykorzysta możliwości ogromnej woodstockowej sceny. Euforia skaczem po pokoju. Pozdrawiam was ciepło i wszystkich słuchaczy. Marta i Różonka. Siema. Pozdrawiam Gośkę, Ośkę, Mała Rudan i Ruda, z którymi miałem okazję się spotkać podczas jarmarku bożonarodzeniowego we Wrocławiu i podwspominać Woodstock. Ninja. Siema prezesie. Ostatnio było trochę cicho z naszej strony, ale już się poprawiamy. Obecnie mamy próbne matury, przeprowadzone są remonty kapitalne pomieszczeń w internacie i mamy mały chaos, a obok tego prowadzimy akcję Góra Grosza. Pieniądze z tej zbiórki przeznaczone są na domy dziecka, w tej akcji jak i na finałach WOŚP, i wyraźnie widać, że jeden grosz ma moc, gdy wrzuci go większość ludzi w całym kraju. Lubimy pomagać i zachęcamy do tego wszystkich. Przesyłamy serdeczne pozdrowienia z Bydgoszczy. PS, specjalne pozdrowienia dla naszego kolegi Słoika Michała. Trzymaj się w tym wielkim mieście, pokój 60. Maciej, Miłosz, Milan, Amadeusz i Adam, czyli brajlowcy nasi kochani. No, odezwaliście się fantastycznie, moi drodzy. A ja mam dla was wiadomość, że już ruszyły zapisy na bieg polić się z cukrzycą. Możecie się zgłaszać na ten bieg, czyli możecie wysyłać na naszą, wejść na naszą stronę internetową wosfo.rg.pl, tam wszystkie informacje. Dzięki temu, że w zeszłym roku w Warszawie wręczaliśmy takie cegiełki 20-złotowe za udział w biegu, zebraliśmy 100 tysięcy złotych i kupiliśmy 10 pomp insulinowych, które rozjechały się chyba do Wrocławia, jeszcze do jednego z miast w Polsce, w ramach naszego programu pompy insulinowe dla kobiet w ciąży, które są chore na cukrzycę. A więc zapraszamy bardzo, bardzo gorąco i serdecznie. Już można się zgłaszać. W zeszłym roku 5 tysięcy osób pobiegło w Warszawie. Oprócz tego już przygotowaliśmy koszulki. Będą inne, będą takie biegowe, dziurkowane, oddychające, pamiątkowe, także i medale w Warszawie, ale po kilka koszulek dla wszystkich miast, które się zgłoszą, żeby ten taki bieg organizowały, po to tylko, żebyśmy mogli jak najwięcej, w najwięcej miejscach mówić o tym, że policz się cukrzycą, czyli w zdrowym ciele, zdrowy duch, troszeczkę rock'n'rolla, boskos u nas w tym momencie. Na zakończenie 20. przystanku Woodstock. This is your radical conviction. Is it all? out of our way. Does it all kręci małpa polskieradio.pl, SMS 71335, 980 lajków, dziękuję bardzo. Apel do młodzieży, uczcie się języków. Przystanek Woodstock z roku na rok coraz bardziej międzynarodowy. Pozdrawiam serdecznie, Krystian Z. I tu jest ta nazwa, przedziwna, UK. Też ciebie bardzo mocno, Krystian, pozdrawiamy. Prezesie, poza mocą, jaką mi daje twoja audycja i pierogi co tydzień, ostatnio wzruszam się, bo jak się nie wzruszać, kiedy słucha się takich opowieści, takich jak Ania, nas, którzy ci dziękują i są z tobą zawsze, jest mnóstwo. Cała pierogarnia i setki, miliony innych. Ciągle wzrasta liczba pięknych wydarzeń i ludzi i dobra, jakich doświadczamy dzięki orkiestrze. Ściskam ciebie, Krzysia i pierogi, tęskniąca za Woodstockiem, Aga Ciorka. Moi drodzy, ruszyły już eliminacje do 21. przystanku Woodstock 2015. Tradycyjnie już pierwszy etap eliminacji to etap zgłoszeń. Co należy zrobić? Przynajmniej 3 autorskie kompozycje dostarczyć pod adres. Fabryka Zespołów, ulica Stary Rynek 83, 61 768 Poznań z dopiskiem przystanek Woodstock, eliminacje 2015, ale wystarczy w ogóle wejść wystukać sobie Fabryka Zespołów i tam także bardzo popularny portal, w którym wszystko jest zapisane, napisane, opowiedziane. Tam wysyłamy płyty. Pamiętajcie, żeby nie wysyłać tych płyt, które już raz były wysłane i odpadły. Nie powtarzajcie tych płyt. My je poznajemy. To nie jest tak, że my nie wiemy, co mamy przed sobą. Poznajemy te płyty, pochylamy się nad nowymi płytami, szukamy tych nowych płyt, aby później się dzielić muzą, która często nas zaskakuje. Tak jak kompletnie mnie zaskoczyło to, co teraz sobie posłuchałem z małej sceny, zespół Ifiude, który właśnie przed całe eliminacje, który nie skoczył na dużą scenę, ale zagrał na małej scenie i sami posłuchajcie, zrobił to naprawdę brawurowo. Ifiude. We'll be right back. I fiudę, i fiudę. Moi drodzy, mała scena, ale naprawdę, co za muza. Coraz bardziej pochylam się na tą małą sceną. Wreszcie już dziki nam wszystko poskłada. Cześć Jurku, jestem, słucham, pozdrawiam wszystkich pozytywnych wariatów i rąbaj wszystkich z fokiem Dexter. O, to jeszcze cała opowieść o tych, którzy mają foka. W końcu środa, siema prezesie. Pół dnia zamiast pisać projekt inżynierski, to snułem teorię, jaki prezes zespół ogłosi. Powiem szczerze, że nie typowałem Within Temptation, także ogromne i miłe zaskoczenie. Pozdrowienia dla całej radiowej załogi Trójki, dla kochanej Klaudii Sychów oraz specjalnie dla wszystkich tych wspaniałych ludzi, którzy wypełniali ankiety i pomagają mi tworzyć pracę na temat bezpieczeństwa na przystanku Ucok. Pozdrawiam zawolony robotą Duda z Łazisk. Jeżeli teraz mówimy o Trójce, moi drodzy, wczoraj na dworcu centralnym, to było wczoraj, nie, to było przedwczoraj, tak, w poniedziałek już mi podpowiedzieli, ale to było w poniedziałek. Przepiękna wystawa kalendarza trójkowego. Powiem wam krótko, jak nie macie tego kalendarza, to czegoś wam zabraknie. To po prostu wam czegoś zabraknie, nie zdobędziecie. Będziecie to kupowali na Allegro, będziecie to licytowali za jakieś pioruńskie pieniądze. Póki co walcie prosto do sklepiku trójkowego. Kalendarz pokazuje obrazy. Ja jestem w obrazie Stanisława Leca, czyli Lęca, czyli strajk. Ja jestem tym strajkującym, trzymającym piąchę tak bardzo zaciśniętą. Z tyłu za mną Kuba, a obok mnie z przodu jakby majster, czyli Henio, czyli po prostu jest coś niesamowitego, jakie zdjęcia zrobiono. Słuchajcie, no jesteśmy w normalnych koszulach. Piękne światło się z tego wyłoniło. Cała sesja trwała może 20 minut, może troszeczkę więcej, a nagle wszyscy we trójkę pokazaliśmy się jak z obrazów Rembrandta. Wychodzimy z półcienia, jesteśmy wszyscy mięcy, plastyczni, cudowni. Ktoś tam mówił: Henio, nie śmiej się. No ale Henio się nie śmiał. Henio po prostu w ten sposób pokazał swoją złość. Z tyłu Kuba był najdłużej, bo musiał sobie przylepić wąsy i oddać te wąsy. Ja tylko zdjąłem koszulę, już mnie nie było. Przepiękne zdjęcia robione przez studentów Akademii Filmowej w Warszawie, ale to jest tylko drobna cząstka. Ja o sobie opowiadam, podejrzewam, że nie będą mówili o sobie, w związku z tym to jest tylko cząstka przepięknych zdjęć, wielkich dzieł artystycznych, wielkich dzień od Van Dyka, właśnie poprzez wszystko, co można, Matissa, no przepiękne obrazy i są tak realne, są tak od razu odebrane, leniuchy Bruegla, no są stuprocentowymi leniuchami. Tam jest mecz, od razu wam mówię, ale naprawdę pięknie zrobiony kalendarz. Pochylajcie się na tym, a ja wam teraz szybko powiem, uwaga, duża scena, zespoły zagraniczne, pierwsza trójka, trzecie miejsce Skindred, drugie Manu Chao, La Ventura, pierwsze miejsce SKP. Uwaga, zespoły polskie. Trzecie miejsce Jelonek i Orkiestra Filharmonii Gorzowskiej. Drugie miejsce jest Drinkers and Goście i pierwsze miejsce Koma oraz mała scena. Trzecie miejsce Doktor Misio, drugie Enclose i pierwsze miejsce 13 w samo południe. Moi drodzy, były imieniny Katarzyny. No przecież to cała Polska się bawiła, a myśmy czekali, bo mamy już dzisiaj audycję. W związku z tym dla wszystkich Kaś i dla tych jedynych, i dla tych najpiękniejszych, i dla tych cudownych, i dla tych, no, polskich, jak 100% jest 100%. Dzisiaj muzyczka bardzo piękna. Wygrzebałem sobie, pomyślałem sobie, niech to będzie właśnie ta muzyka Tilawu dla wszystkich Kaś. Kasie, kochamy was. Leci Tilaw. Więc Lucyfer rzekł do mnie: pogadajmy spokojnie. Ej chłopaku, jak chcesz dźwignąć swój los, nawet głupi ci mówi, nie podskoczysz królowi, lepiej ze mną nabijaj swój cios. Chodźmy razem więc w drogę, będziesz mówił o Bogu, ja ci zrobię fantastyczny PR. Kiedy trzeba się schowam, kiedy trzeba zachowam, jestem Lucy, a ty będziesz Big Star. Popatrz jak tu jest pięknie, Już czekają dziewczęta, mówią słodko, wielbimy dziś cię. Moja trawa zielona, kokainy ramiona mogą pomóc, jeśli będzie ci źle. Me królestwo jest wielkie, to co ludzkie jest piękne. Możesz mówić, że Bóg to twój dar. Mocno ściśnij me dłonie i pamiętaj o żonie, ja ci zrobię fantastyczny PR. Mój alkohol ma power na twe smutki i żale. Teraz dobrze to czujesz i wiesz. Nawet Jezus pił wino, więc się napij z dziewczyną, a po kłótni najlepszy jest seks. Patrz, kobiety cię pragną, coraz mocniej cię łakną. Jesteś królem, dziś większym niż Bóg. Ja to wszystko sprawiłem, ja ci dałem tę siłę. Teraz chłopcze, czas płacić swój dług. Teraz należysz do mnie, ja cię srodzę upodle. Możesz mówić, że Bóg to twój wódz. Będziesz taplał się w błocie, kiedy trzeba pomogę, ale potem upodlę cię znów. Lucy, ja już nie mogę, wolę chyba być z Bogiem. Czemu na mnie uparłeś tak się? Nie wymiękaj dzieciną, jesteś moją ptaszyną. Będę z tobą na dobre i złe. Dajcie sygnał, łódź tobie! Jestem najlepszym kumplem, posmutniałeś okrutnie. Ja zachcianki, potrzeby twe znam. Powiedz, czy chcesz do baru, czy do konfesjonału. Jeśli trzeba, zaprowadzę cię tam. Chodźmy razem więc w drogę, będziesz mówił o Bogu. Ja ci zrobię fantastyczny PR. Kiedy trzeba się schowam, kiedy trzeba zachowam. Jestem Lucyfer, a ty będziesz Big Star. Kiedy trzeba się schowam, kiedy trzeba zachowam. Jestem Lucyfer, a ty będziesz Big Star. Imieninowo, troszkę spóźnione, ale dla wszystkich Kasia. Kręci małpa polskieradio.pl, SMS 71335. A mam najświeższe wiadomości, jeśli chodzi o sztaby. Sztabów krajowych jest zarejestrowanych 1201, ale to było parę godzin temu. Sztaby zagraniczne 32, skarbony stacjonarne 15, imprezy zamknięte 87. Gramy m.in. w Austrii, Belgii, Francji, Holandii, Irlandii, Islandii, Niemczech, Norwegii, USA, Wielkiej Brytanii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Nie do pomyślenia 23 lata temu, 22 lata temu, że to się tak rozkręci i za to ogromne, ogromne dzięki. Wiem, że rejestracja sztabów się już zakończyła, choć sztaby są jeszcze weryfikowane, to może potrwać co najmniej do Świąt Bożego Narodzenia i czekam, aż pojawi się sztab w Sanoku lub gdzieś w Bieszczadach, a w mediach lokalnych i na fanpage'u bieszczadzkiego sztabu WOŚP jest niestety cicho, bo ja z niecierpliwością na kolejny finał WOŚP czekam i czekam. Pozdrawiam was gorąco, Adrian z Sanoka. Adrian, no tak jest, jeżeli sztab nie powstał, trudno, jeżeli powstał, no to może jest właśnie w tych, które oczekują. Wszystko to się robi samemu. Zauważcie, że tyle się dzieje teraz w Polsce. Tak dużo się różnych rzeczy dzieje w Polsce. Zapraszam na mojego dzisiejszego bloga. Tam wyraziłem to, co myślę o tym, co się dzieje w Polsce, czyli na Kręciowe TV. Wejdźcie, obejrzyjcie, posłuchajcie. Ale to też spowodowało, że jakby nikogo nie prosiliśmy o to, że musimy gdzieś jeszcze może nagłośnić to, że otwieramy sztaby. Stało się to po prostu normalnie, czyli jesteście wy, to jest pod skórą. Tak jak chyba pisała Agaciorka, czy ktoś tutaj pisał bardzo pięknie, że jesteśmy i swoje robimy. Zakręceni przed świątecznymi porządkami, ale czujni i zwarci i gotowi do tworzenia kolejnego pięknego finału WOŚP. Finał coraz bliżej, psy szczekają, a karawana idzie dalej. Norki z Krotoszyna, drogi Jurku, dziękujemy za najpiękniejszy festiwal na świecie. Mamy co opowiadać naszym dzieciom. Rock on, pozdro, ból. Full Virus. Kochany Jurku, 97-98 rok, sam byłem w pokojowym patrolu, ale czas mija, jutro zgłaszam dwie moje córki, Garbiusiem i Olgiem. Doszedł list, papierowy znak zapytania. Myślę, że doszedł do toruńskiego sztabu jako wolontariuszki na 23 finał. Nie możemy się już doczekać, a latem obowiązkowo stawiamy się w komplecie na przystanku Ucok. Jesteśmy dumni, że możemy być częścią orkiestry. Pozdrawiam, Tomek. A więc już wiecie, ile tych sztabów jest. Jest ich naprawdę dużo. Ja zaszczęśliłem kartkami. A, Skid Row. No to teraz trochę podnieśmy atmosferę. Przed wami tegoroczna kapela w przystanku Ustok. Skid Row. Down like Frankenstein. One more for the living dead. That's not me this time. No doubt, I've been down before, yet still remember alone. If I would, won't it anyone? Will I just let it flow? All your heroes there. Chin, step down, a falling knife. All your heroes there died and left you to rise from the ashes. Live for today. Can you take it all when we're standing tall? We don't need a wall. Winds around us, jump into the flame. One and all the same, we won't feel the pain. Thick as my skin, thick as my skin, yeah. People of Poland, make a tight fist and show it to me. Show me your fist, everybody. Yeah. High, high, high, high. Skid Row, moi drodzy, za to był za koncert. Gdyby z tymi kapelami tak się dogadywać jak z naszymi polskimi, to naprawdę byśmy tych płyt wydawali o wiele, wiele więcej. Obiecałem wam, że wam powiem, kto będzie grał pod pasem kultury na koncercie 11 stycznia 2015 roku. Koncert zaczyna się o 13.35. Antyradio Cover Band, później Frog and Dog, White Peak, Ukedże, Szata Kuś, Doktor Misio, Terneroma, Łzy o 17.30, między innymi Zmaza 18. 18.30 Ania Rusowicz. Od godziny 19 do godziny 20 tuż przed pokazem Światełka do Nieba, taka moja godzina, zaczyna Icy Drinkers w cover. Wiatrak, później Łowcy Band, bardzo kocham tę muzę, oraz zespół Tabu. Jeżeli już będzie finał Tabu, wtedy polecam Ogniem w stronę Dobrych Aniołów. Później zespół Mrozu, po Mrozu zespół Chemia, potem o 21.05 zespół Koma i o 21.35 Poparzeni Kawą 3, a więc aż do godziny 22 będzie się działo bardzo, bardzo dużo. Napisał ksiądz, że to na pewno Roguc mieszał coś w kapeli Within Temptation. Nie, nic, nie, nic, to my zamieszaliśmy, ale liczymy na to, że może się uda, że będzie, że zagra razem z kapelą na przystanku Woodstock. Ewelin ma dzisiaj urodziny, chcę pozdrowić bardzo Gatti D, no Irlandię, Wiktora, Mary D. Wszystkim im dziękuję bardzo za ogromną pomoc. My urodzinowo możemy życzyć tobie i wszystkim tym, którzy może mają urodziny dzisiaj, przepiękną muzykę zespołu Tabu, który wystąpi jako ostatni na koncercie pod Płacem Kultury w mojej godzinie. Naprawdę świetny koncert, a 4 grudnia płyta Tabu CD we wszystkich sklepach z tegorocznego przystanku, co też z tego koncertu. Dziękuję ci za to, że jestem. Dziękuję ci za to, że żyję. Dziękuję ci za to, że kocham. Dziękuję ci za każdego dnia. Dziękuję ci za to, że jestem. Dziękuję ci za to, że żyję. Dziękuję ci za to, że kocham. Dziękuję ci za każdego dnia. Za wczoraj, za dzisiaj i za jutro. Za was i za nas, Woodstock! Za to, że mamy siebie nawzajem za oga! Ej! Mamy mu za co dziękować! Łapy w górę! Zespół Tabu, który będzie z nami się bawił podczas finału, będzie i w studio telewizyjnym, oczywiście będzie także na scenie pod Płacem Kultury. On będzie wyzwalał te ognie w stronę Dobrych Aniołów. Od razu odpowiadam na pytania, pokojowy patron, niech czeka spokojnie, cierpliwie na zaproszenie, aby przyjechać do nas i razem nam pomagać. 1342 lajki w tym momencie na Within Temptation, a 38 tysięcy osób przez Facebook dowiedziało się o tej informacji. Cieszymy się bardzo, bo próbujemy także, ogłaszając tę kapelę, cieszyć się razem z wami. To nas to też bardzo cieszy. Bardzo piękny mail na samo zakończenie. Jurek pisze do ciebie w sprawie ludzi, którzy mają focha na to, co robicie i na to, co robi fundacja i to ty robisz. Ci ludzie to muchomory. Tak, muchomory. Jak człowiek idzie w las na grzybki, to zbiera tylko te jadalne, te smaczne, prawdziwki, maślaczki, kozaki. A muchomory były, są i będą, ale się nie omija. Nie warto się po nie schylać, bo się człowiek zatruje. Każdy świetny grzybiarz zbiera do swojego koszyka tylko najlepsze okazy grzybów jadanych. A twoje prawdziwki to finałowość, Woodstock, akcje szkoleniowe i cała działalność fundacji. To jest owoc zbierania, dla którego warto zapuszczać się głęboko w las ludzkich serc. O muchomorach wiemy, ale o nich zapominamy i tyle. Powodzenia i pozdrawiam, Wiesiek z Chełmży. Bardzo piękna opowieść. Moi drodzy, już mamy odpowiedź na naszą zagadkę. No musi być gdzieś tutaj, pewnie, że była. Ja ją znam na pamięć, już mam oczywiście. This Raining Days to była kapela, którą ściągnęliśmy z Wielkiej Brytanii, poznaliśmy w Los Angeles i zagrała w zeszłym, dwa lata temu na przystanku Woodstock 2013. Artur z Gubina, Beata z Częstochowy. To są nagrodzeni, którzy odpowiedzieli prawidłowo. Audycję realizowała Anna Regulska, obrazki dokręciła TV łapał Michał Klimek. Przy mailu i SMS-ach czuwał zdrowy Krzysio Dobie. Za chwilę na antenie trójki Janusz Debesem w audycji gitarą i piórem, a pożegna nas Ania Rusowicz, która także będzie grała pod Pałacem Kultury i na scenie telewizyjnej. Ja przypominam, cała lista zespołów także w Fabryce Zespołów. Tam się zgłaszają kapele, które chcą zagrać tylko za zwrot kosztów podróży, bez żadnych wynagrodzeń na tegorocznym, zbliżającym się już przyszłorocznym przystanku. Co ja mówię? Przystanku Woodstock? Finale! O, już tak się zapędziłem. Pozdrawiam was serdecznie, Ania Rusowicz, kocham was bardzo. Siemanko i do usłyszenia za tydzień. Cześć, siema.